Skąd mogłem wiedzieć, że ta tęsknota doprowadzi mnie do takiego szaleństwa, że zmieni moje serce w więzienie, a moje oczy w rzekę? Skąd mogłem wiedzieć, że łzy jak gwałtowna powódź mnie porwą i cisną jak łódkę na szerokie morze krwi? Że fale będą uderzać i rozszczepią tę łódkę deska po desce, aż każda deska poskręca się od tych wszystkich tortur? Że morski potwór wyłoni swoją głowę i wciągnie morze, że tak bezkresne morze wyschnie jak Hamun. Tak pisał Moulana, a Homayun Shajarian, który przytaczał przed chwilą te słowa, już nie dodał kolejnych o tym, że nie wiem, ile jest tych, nie wiem, bo połknąłem pianę opium, by zapomnieć o tym morzu. To nasze ostatnie spotkanie w 1397 roku. Za chwilę zacznie się wiosna, a razem z nią zatem rok 1398. To nie był spokojny rok i niewiele wskazuje na to, że ten 1398 będzie spokojniejszy, dlatego niech chociaż muzyka dziś taka będzie. Na płycie Noa Shakiba, z której pochodzi ten tasnif, gra trzech udzistów. Jednym z nich jest Shahram Golami. Nie dość, że trudno powiedzieć, czy akurat w tym utworze grał, to nawet jeśli tak było, nie jest zbyt wyraźnie słyszany. Niech ten skromny pretekst wystarczy nam do tego, żebyśmy wrócili do jego najnowszej solowej płyty Dirineje Delchach. Thank you. Szachrangolami. Najpierw trochę w domyśle na płycie Homayuna Szajariana na Shakiba sprzed 15 już lat, a teraz przed chwilą ze swojej solowej płyty Dirineye Derhach. I tak sobie dopiero teraz myślę, że jeśli chodzi o solowe płyty Shahrama Gholamiego, to będzie to dopiero druga jego taka w pełni solowa płyta. I to na dodatek po 10-letniej przerwie od wschodu słońca na pustyni. Shahram znalazł sobie fanów wśród słuchaczy Radia Teheran, bardzo mnie to cieszy. Głównie z tego, co zauważyłem, stało się tak dzięki płytom instrumentalnym, gdzie faktycznie można się wsłuchać w ciszę między dźwiękami, które wydobywa ze swojego udu. Jego najważniejszym nauczycielem był mistrz Mansur Nariman, którego uczennicą była także Negar Boban. A jej dwie najnowsze płyty, ubiegłoroczne płyty, dopiero odkryłem i przed tygodniem słuchaliśmy fragmentu pierwszej z nich, nagranej z grającym na santurze bratem Babakiem, z którym oboje zakładali Towarzystwo Miłośników Muzyki. Dziś zabierzemy się zatem za jej płytę solową, ubiegłoroczną, Bar Atash. Thank you. چرا چرا نمیگی A to dopiero początek. Tak zaczyna się najnowsza płyta Negar Buban, Bar Atash, czyli na ogniu, na której stary jak przedwieczny ogień płoną ziemia, drzewo i kobieta. W Iranie Negar Buban uczy gry na udzie w teherańskim konserwatorium, a poza Iranem ukazują się jej płyty, które w Iranie ukazać by się nie mogły. Piękne? Pod każdym względem odpowiedź może być tylko jedna. Z następną płytą wiąże mnie nieco dłuższa historia. To album, który kupiłem tylko i wyłącznie ze względu na okładkę. Zdjęcie jest czarno-białe, takie z gatunku artystycznych bym powiedział. W połowie spotykają się zachmurzone niebo i morze. Światło pada gdzieś z prawej strony, jeśli patrzymy z naszej perspektywy, bo po tej właśnie stronie kontrast jest coraz mniejszy i mniejszy, ale źródła światła, czyli słońca, nie widać. Z wody wystają najciemniejsze na całym zdjęciu kamienie. Niby nic, prawda, ale gdy przekłada się coraz brudniejszymi palcami kilkaset, może tysiąc płyt jednorazowo, często z dość sztampowymi układkami, a wszystko to trwa kilka godzin, niech będzie, że pięć, to taki obrazek zostaje w głowie. Na okładce napisany jest tylko czcionką, podobną do tej z maszyny do pisania. Golnush Salehi Dahe Tir, to po persku, i Golnush Salehi First of July, po angielsku, czyli 1 lipca. Dahe Tir, czyli 10 Tira, faktycznie zazwyczaj w gregoriańskim kalendarzu wypada 1 lipca. Album ukazał się wiosną 2017 roku, przynajmniej tak można wyczytać we wkładce, czyli można było to zrobić, gdy już płytę kupiłem, bo pamiętam, że miałem ją w koszyku jesienią 2017 roku, ale za każdym razem jest tak, że tych płyt w koszyku ląduje dużo, dużo za dużo. I to była jedna z tych płyt, które przed podejściem do kasy wyjąłem. Zapisałem sobie tylko, żeby sprawdzić, kto to jest ta Golnush Salehi, co to za płyta i dlaczego ma taką przykuwającą wzrok i uwagę okładkę. Minęło kilka miesięcy. Znowu widzę tę płytę w Teheranie, a do tego czasu wcale nie udało mi się sprawdzić, kim ta Golnush Salehi jest. Znowu wkładam tę płytę do koszyka, ale tym razem przed podejściem do kasy wyciągam już inne niż ta właśnie i tym sposobem płyta przyjeżdża ze mną do Polski. Tu znowu mija trochę czasu, zanim jej posłucham, ale jak już trafi do odtwarzacza, ach, wtedy nie muszę już dowiadywać, ani czytać, ani szukać, kim jest Golnush Salehi. W środku, we wkładce jest jej zdjęcie. Siedzi na pufie i gra na tarze. Dziś tylko w jednym krótkim fragmencie zagra dla nas z towarzyszeniem Kamencze. Później od razu zajrzymy na płytę solową tego, który na Kamencze u Golnush Salehi za chwilę zagra. Thank you. idzie młode, idzie nowe, choć tradycyjne w Radiu Teheran. Najpierw Golnusz Salehi ze swojej płyty Dahe Tir, a potem grający u niej na kamencze Soheil Mohberi ze swojej solowej płyty Doruć. Z Soheilem Mohberim spotkaliśmy się po raz pierwszy raptem kilka tygodni temu, choć to płyta, która ukazała się jakieś 6 lat temu już. W finale naszego dzisiejszego spotkania zajrzymy za to na płytę, której w Radiu Teheran jeszcze nie było, choć od jej premiery minęło mniej więcej tyle samo czasu. Album zatytułowany jest Fasle Sard i jest to jak najbardziej ostatnia chwila w tym roku, żebyśmy mogli tej płyty posłuchać, bo w tłumaczeniu na polski tytuł oznacza Zimna Pora. Śpiewa na tej płycie Hamid Hazayi. To też będzie debiut w Radiu Teheran, jeśli mnie pamięć nie myli, ale towarzyszyć mu będą m.in. bohaterowie ostatnich minut, czyli Golnusz Salehi na tarze i Soheil Mohberi na kamancie. To także ostatnie chwile w tym roku w ogóle w Radiu Teheran. Myślę, że jeśli pożyczymy sobie, żeby za rok było więcej nadziei na to, że ten jeszcze następny rok będzie lepszy, to i tak będzie to już dużo na ten nadchodzący rok. Raczej chyba nie ma co liczyć. Za ostatnią godzinę dziękuję już i do usłyszenia za tydzień w nowym 1398 roku, mówi Bartosz Gil. پس از چندین فراموشی و خاموشی صبور پیرم چه وحشتناک خواهد بود آوازی که از چنگ تو برخیزد چه وحشتناک خواهد بود آن آواز که از حلقوم این صبر هزار سال برخیزد نمیدانم در این چنگ غبارآگین تمام سوگوارانند که در تبعید تاریخند دوباره باز هم آوای غمگین شان تنین شوق خواهد داشت شنیدی آنان آواز خونین را ناواز پر جبریل شنیدی آنان آواز خونین را ناواز پر جبریل صدای بال ققنوسان صحراهای شبگیر است صدای بال ققنوسان صحراهای شبگیر است کندر آرزوی زادنی دیگر حریقی دودناک افروخته در این شب تاریک نه چندان دور همین نزدیک بهار سرخ است این عقل سرد بهار عشق سرخ است نه چندان دور همین نزدیک بهار عشق سرخ است این و عقل سبز بهار عشق سرخ است پس از چندین فراموشی و خاموشی Thank you. پس از چندین فراموشی و خاموشی صبور پیرم ای خنیانگر پارین و پیراری بپرس از ره روان آن سوی مهتاب نیمه شب پس از آنجا کجا یارم